abonament z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To trójka, to Myśliwiecka 357. Minęło południe, więc czas na serwis. Romuald Wójcik. 277 głosów elektorskich dla Donalda Trumpa. Kandydat Republikanów zwycięża w wyborach prezydenckich w USA. Gratulacje dla Donalda Trumpa. Czekam na naszą współpracę dla dobra narodów amerykańskiego i polskiego, napisał premier Donald Tusk. Policjanci masowo biorą zwolnienia lekarskie, domagają się wzrostu wynagrodzeń i zwiększenia liczby etatów. Donald Trump zwyciężył w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. W tym momencie ma już zapewnione 277 głosów elektorskich, a jego przeciwniczka Kamala Harris 224. Podczas wieczoru wyborczego w West Palm Beach na Florydzie kandydat Republikanów powiedział, że w jego kampanii zjednoczyli się różni ludzie. Nigdy nie widziałam czegoś podobnego w amerykańskiej historii. Młodzi, dorośli, mężczyźni i kobiety z terenów wiejskich i miejskich przybyli z każdego zakątka kraju, ze Stanów Unii i Stanów Konfederacji. Są Amerykanami pochodzenia latynoamerykańskiego, azjatyckiego, arabskiego. Mieliśmy każdego i to było piękne. Donald Trump podkreślił, że otrzymał bezprecedensowy mandat od narodu, a partia republikańska przejęła kontrolę nad Senatem. Gratulacje dla Donalda Trumpa za wygraną w wyborach. Czekam na naszą współpracę dla dobra narodów amerykańskiego i polskiego, napisał premier Donald Tusk na portalu X. Europa musi pilnie wziąć odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, powiedział z kolei minister spraw zagranicznych. Wydatkami na obronność i decyzjami w sprawie polityki migracyjnej Polska robi to, co już sojusznicy dopiero zaczną robić, dodał Radosław Sikorski. Z odzyskaną wiarygodnością w Unii Europejskiej i dobrymi stosunkami ze Stanami Zjednoczonymi, Polska będzie liderem procesu zwiększania odporności Unii Europejskiej. Wiatr historii wieje jeszcze mocniej. Przywództwo Polski stanie na wysokości zadania. Współpraca między Stanami Zjednoczonymi a Polską będzie kontynuowana, powiedział amerykański ambasador w Polsce. Mark Brzeziński podkreślił, że nasze kraje blisko współpracują gospodarczo i w dziedzinie bezpieczeństwa i w przyszłości będą te współprace zacieśniały. Nasza współpraca w obszarach biznesu, obrony, bezpieczeństwa energetycznego i więzi międzyludzkich nigdy nie była intensywniejsza. Mam absolutną pewność, że ta więź, która zbudowaliśmy, będzie się nadal umacniała w nadchodzących latach. Kanclerz Niemiec pogratulował Donaldowi Trumpowi zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Na platformie X Olaf Scholz napisał: od dawna Niemcy i Stany Zjednoczone owocnie współpracują, żeby wspierać dobrobyt i wolność po obu stronach Atlantyku. Będziemy to kontynuować zgodnie z wolą naszych obywatelek i obywateli. Policjanci masowo biorą zwolnienia lekarskie. Funkcjonariusze protestują, domagając się wzrostu wynagrodzeń oraz dofinansowania służby i zwiększenia liczby etatów. Według nieoficjalnych informacji w niektórych jednostkach policji na Pomorzu w ostatnich dniach na L4 było nawet ponad 90% załogi. Zdaniem specjalisty prawa pracy Witolda Polkowskiego policjanci powinni rozwiązywać spór zgodnie z przepisami, a nie za pomocą fikcyjnych zwolnień. Te akcje protestacyjne, które polegają na braniu sobie zwolnień lekarskich, braniu wprowadzając lekarza w błąd, lub lekarz też w tym uczestniczy całkowicie świadomie, są z naruszeniem przepisów prawa daleko idącym. W związku z tym mogą, jeżeli się komendant uprze, to mogą spowodować, że spora część będzie miała postępowanie dyscyplinarne za wyłudzenie, będzie miała problemy zawodowe i na pewno nie przyczyni się to do wzrostu ich wynagrodzeń. Policjanci uważają, że są przeciążeni służbą i słabo wynagradzani. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku odmówiła ujawnienia liczby zwolnień lekarskich w ostatnim tygodniu, argumentując to względami bezpieczeństwa. Ponad 400 milionów złotych przekazało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na remonty akademików. Środków przeznaczonych na ten cel ma być więcej. Szef resortu Dariusz Wieczorek powiedział, że trwają prace nad projektem ustawy o funduszu dopłat. Uczelnie będą mogły z tego funduszu korzystać na remont i budowę właśnie nowych akademików. To są duże środki, jeżeli chodzi o budowę nowych akademików. W tej chwili, jeżeli chodzi o remonty akademików, około 25 czy 28 takich obiektów jest w Polsce remontowanych. Resort chce, aby w pierwszym kwartale przyszłego roku nowe rozwiązania zostały przyjęte przez parlament. Fundusz dopłat służy wsparciu samorządów przy budowie mieszkań komunalnych i socjalnych. Klimat. Niemal całkowity brak wiatru sprawia, że w powietrzu utrzymują się drobne cząstki smogu, co oznacza, że wdychamy zanieczyszczenia. Oznacza to również, że energia w Polsce nie jest dziś produkowana z wiatru. 18% energii pochodzi ze słońca i tę energię warto wykorzystać. Dzięki niej można taniej zrobić pranie czy odkurzanie. Najdroższa energia produkowana tylko z węgla będzie od godziny 17 i wtedy warto ograniczyć korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś sporo energii słonecznej. Tam, gdzie jest nieco więcej chmur, i tak są liczne przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach od 3 do 5 stopni na północy, 9 do 11 w centrum kraju i na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 12. Myśliwiecka 357. Anna Regulska, Gosia Jakubowska, Tomasz Żonda. Witamy. Razem będziemy do godziny 14. Do 14. Sporo informacji o tym, co u nas w programie, ale także muzyka, którą my zaproponujemy Państwu, ale także muzyka, którą Państwo nam zaproponują. Proszę do nas pisać lub dzwonić, czy Państwu jakiś utwór chodzi po głowie. 22 i 7 trójek, lub myśliwiecka małpa polskieradio.pl. Będą też goście już za kilka chwil wraz z nami w studiu zespół Blauka. Dowiemy się troszkę więcej o piosence Kicks, która dość długo u nas gości na antenie i dość często to ją gramy. Ja słucham jej zawsze z dużą przyjemnością, ale wcześniej jeszcze na przykład Empire of the Sun. Empire of the Sun i Walking on a Dream. 22 i 7 trójek, lub myśliwiecka małpa polskieradio.pl. Przypomnę, że czekam na Państwa muzyczne propozycje. U nas nasza propozycja, czyli piosenka dnia, Lila Young i Lil Yuri. A swoją drogą, Lila Young jest młodziutka, 2001 rocznik. Charlie, you made me feel like I could be someone.

zespole? Płytę robiliśmy też z Jurkiem Markuszewskim i z Michałem Gołąbkiem, ale Blauka to właściwie ja i Piotr u podstaw, więc twój. Nie, ale to znaczy, nie wiem, o co pytasz, czy trójka już? No, bo tam wśród piosenek waszych, jak patrzyłem na autorów, to zawsze są trzy osoby. Teksty piszę ja, a muzycznie faktycznie jesteśmy, doszedł przy tej płycie do nas Michał Gołąbek, u niego też nagrywaliśmy i on jakby dołożył swoje gitary i uczestniczył w procesie, ale piosenki w sumie piszemy razem z Piotrem. Powiedziałaś płytę, czyli tak. Ta płyta jest gotowa. Ja znam tę płytę już w tej chwili, posłuchałem jej w całości. Płyta, która brzmi pięknie, nie da się ukryć. I bardzo miło mi się zrobiło, jak weszliście na Myśliwiecką do radia. Mhm. Okazało się, że czuliście się chyba trochę jak w kręgu przyjaciół, bo było tyle przywitań na korytarzu. A to z Moniką Bożym, a to z Gosią Jakubowską i z paroma jeszcze innymi osobami. Także chyba czujecie się u nas w trójce całkiem nieźle. Oj tak, to było bardzo miłe. W ogóle się tego nie spodziewaliśmy, więc jesteśmy jeszcze na fali takiego zaskoczenia tą atmosferą, która jest naprawdę bardzo nam tu przychylna. Opowiedzcie troszkę o tej płycie. Najpierw potem o Kiksie opowiemy, który chodzi od dłuższego czasu u nas na antenie. Wiem, że Marcin Bors też tam przykładał jakieś małe paluszki do tego. Tak, Marcin Bors miksował płytę i zrobił master. I właściwie płyta powstawała ostatnie 2 lata. Marcin tak, przytrzymał pieczę nad tą końcowym brzmieniem. Tak. Marcin Bors dokonał mix i master. Zrobił to w swoim stylu, czyli naprawdę bardzo kreatywnie i bardzo dobrze. Ale nie alternatywnie. Ta płyta brzmi bardzo ciepło, bardzo serdecznie i to są takie brzmienia, które tak wchodzą właściwie do serca od razu. Tak dużo zdradzasz już, Tomek. Wiem. Bardzo też się cieszę, że mamy taki komfort, że ta płyta już jest, że patrzymy jakby na jej całość, już też z dystansem i możemy teraz wybierać te piosenki, które będziemy prezentować i z której strony chcemy ją odsłonić, bo tak jak powiedziałeś, brzmi ciepło, ale ma też bardzo dużo różnych kolorów i mimo wszystko ta sinusoida tej płyty jest dosyć zróżnicowana. To nie jest płyta eklektyczna, ale to jest płyta emocjonalnie bardzo taka różna. Jakby wiele tematów tam poruszam, dużo się wydarzyło w moim życiu przez ostatnie 5 lat. Myślę, że też dojrzałam jako autor. Czuję się dosyć pewnie w tym i mam wrażenie, że słuchacze też wyczują moje intencje i to, co chciałam im dać tą płytą. To prawda, znamy się z Goginą ponad 20 lat, kiedy weszła dzisiaj do redakcji, do mnie mówi, ja już nie mam 16 lat, jestem troszkę starsza. No tak. Ale bardzo się dobrze czuję z tym wiekiem i uważam, że po prostu z wiekiem człowiek też nabiera pokory i takiego doświadczenia, więc myślę, że tylko na korzyść. Mam wrażenie też, że wyglądamy lepiej niż wtedy, więc... Opowiedzcie troszkę o Kiksie. Swoją drogą słowo Kiks jest takim słowem, którego chyba już to młodsze pokolenie nie używa zupełnie. No, mam nadzieję, że teraz właśnie to będzie młodzieżowe słowo roku. Kiks, że wróci do łask. Wiesz, ja mam tak jak piszę słowa, to często do mnie przychodzą jakieś takie właśnie dziwne, które fajnie brzmią, dobrze się układają we frazie, są ciekawe i one często pociągają ze sobą całą myśl utworu. I tak było z Kiksem. Muzyka najpierw przyszła od Piotra. To też jest jakby nowe w naszej pracy, że dużo muzycznych pomysłów wychodziło od Piotra, a ja do tego już wymyślałam melodię i tekst. I po prostu tutaj pojawił się ten Kiks. Te dwie rzeczy się ze sobą połączyły i ja wtedy napisałam ten tekst. I bardzo szybko to poszło. Trzeba przyznać, że Kiks jest ryzykownym tytułem, w sensie, no bo to jest jednak w nomenklaturze muzycznej jakiś błąd, pomyłka. Natomiast no Kiks to jest ten Kiks życiowy taki. No, to zdarza się. Powiedzcie na koniec jeszcze, kiedy płyta w całości. Płyta w całości będzie w przyszłym roku, ale już niedługo. I chyba powiem to pierwszy raz. Będzie kolejny singiel i to będzie 22 listopada. No to czyli właściwie za 2 tygodnie. Tak. No widzisz, czyli dobre wiadomości tutaj przynieśliśmy. No właśnie dobre i złe, bo akurat będę wtedy na wakacjach. Znaczy, z premierą nie przyjdziecie przynajmniej do mnie, ale być może do któregoś z kolegów albo koleżanek. Oczywiście tu przy Myśliwieckiej 357. Dziękuję bardzo, Blauka. Dzięki. Czekamy na więcej, czekamy na płytę. Jak mówię, ja płytę znam, ja się z niej cieszę, więc mam nadzieję, że państwo również niedługo ucieszą swoje uszy również. Blauka, dzięki. Dzięki. Dzięki. Zrobię szybką rundę, przewietrzę głowę, jakoś pójdzie. W ustach sucho mam i błądzę, chociaż trasę znam. Padło kilka słów, których się nie da cofnąć już. Może się przejdę gdzieś jeszcze, bo znowu nam się zdarzył ten kiks. Czy mogłoby inaczej być? I do diabła z tym wszystkim, co sobie obiecaliśmy. Znowu nam się zdarzył. Nasze oczy mokre. Znamy rytuały, choć nieraz razem twardo gramy. Wytańczmy to na zaś, żeby się potem z tego śmiać. Zaraz to zejdzie ze mnie. To będzie. I pierwszy singiel z nadchodzącej płyty, piosenka Kicks. Drugi singiel, jak powiedziała Georgina Tarasiuk, już dokładnie za 2 tygodnie i 2 dni. Now, giving up on the old times, giving up on a good life, just say what we see. We'll be right back. Kobosa i Łodzisz Sirykowa Serc w Trójce, 227 Trójek, Myśliwiecka, Małopolski Radio.pl. Do godziny 14 mogą Państwo nam zaproponować swoją ulubioną muzykę również. A za chwilę pierwsza trójka, Agnieszka Szydłowska w studiu już jest nawet. Nawet trójka na życzenie. O jest. Czy dzisiaj dużo pierwsza próśb... trójka potem będzie. Tak, o amerykańskie utwory. Ja zastanawiałem się na przykład, czy dzisiaj będziemy grali jakąś muzykę z Kaczora Donalda. Na przykład, albo no tak, to albo ciekawe. Albo o Trumpkach. Bo w sumie tak dużo mówiliśmy przez ostatnie dni i teraz też, co naturalne, będziemy mówić o Stanach, że zastanawiałam się, czy to się jakoś przekłada na zainteresowanie muzyką. Czyli na razie nie stwierdziłeś trendu. Na razie nie stwierdziłem, na razie myślałem o tym, że była blałka i fajnie opowiadali o swojej nowej muzyce. Za chwilę Agnieszka powróci. Ogłoszenie społeczne. Marzy ci się Polska, w której ludzie są szczęśliwi. Dbają o swój dom, ulice, miasto i kraj. Marzy ci się Polska z czystym powietrzem, zdrową żywnością, bezpiecznymi drogami? Przestań marzyć, zacznij działać. Wejdź na Instytut Spraw Obywatelskich.pl. Działaj z nami. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład telewizor TCL 85 cali. QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5999. Teraz za 4499 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Bez względu na wiek czy stan zdrowia mamy prawo normalnie funkcjonować. Przeszkodami nie może być brak windy, podjazdu dla wózków czy trudności w zdalnym załatwieniu spraw urzędowych. Fundusze europejskie wspierają dostępność. Pomagają usuwać bariery w przestrzeni, produktach czy usługach. Sprawdź na dostępność.gov.pl. Wszyscy potrzebujemy dostępności. Kampania realizowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Ból zatok? Aby się go pozbyć, trzeba je dokładnie oczyścić. Zwykły spray nie jest w stanie tego zrobić, bo działa tylko w ograniczonym obszarze. Dlatego najlepiej sięgnij po Irigasin. Irigasin skutecznie usuwa wydzielinę zalegającą w całych zatokach, przez co ucisk od razu znika. W ten sposób Irigasin przynosi natychmiastową ulgę. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Oczyszczanie, nawilżanie, zmniejszanie obrzęku śluzówki nosa. Aflofarm. Allegro Black Weeks wystartowały. Tygodnie promocji do minus 50% na elektronikę, modę, kosmetyki, produkty dla zdrowia i do domu. Nikt nie oprze się mega okazjom na Allegro Black Weeks. Przekonaj się! Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Jest mniej więcej 12.30. Trójka na życzenie. O tym, że Agnieszka Szydłowska jest w studiu, już wspominałem, więc oficjalnie witam cię raz jeszcze. Teraz jeszcze oficjalnie dzień dobry. Ja przybywam tradycyjnie o tej porze, aby przypomnieć o naszym bogactwie podcastowym i na stronie trójkowej polskieradio.pl / trójka niebieski, mrugający okiem przycisk z napisem podcasty, także w naszej aplikacji oraz na dowolnie wybranej platformie streamingowej. I dzisiaj chciałam zwrócić uwagę na program i jednocześnie podcast zatytułowany Niewidzialni. To jest pomysł, z którym do nas przyszedł Maciek Wasilewski, autor książek, reportażysta, ale także wykładowca. Wiem, że dla wielu osób to jest właśnie taki pierwszy kontakt w ogóle ze światem dziennikarstwa i pisania dziennikarskiego. Człowiek, który uważa, że właśnie nasz fach, dziennikarstwo, to jest misja, zobowiązanie i że jeżeli możemy, to powinniśmy wykorzystywać szansę, jaką jest na przykład to, że teraz mówię do Państwa i jestem słyszana i ten głos może zrobić dużo dobrego. Tak powstała idea programu Niewidzialni, który nawiązuje oczywiście wprost do Niewidzialnej Ręki, dawno temu działającej, ale też do różnych ruchów społecznych, które powstały chociażby w okresie pandemii. Ta taka samopomoc, namierzanie ludzi, którzy potrzebują wsparcia i dostarczanie im tej pomocy bez fleszy, kamer, po to właśnie, żeby to dobro nieść, stała się częścią życia dla wielu osób. No ale Maciek połączył właśnie z jednej strony tego swojego ducha pomagania, z drugiej strony misję, którą wiąże z zawodem dziennikarskim, w formule programu Niewidzialni, w którym co niedziela opowiada z jednej strony o tym, co daje nam w ogóle ludziom pomaganie i jak złożony, jak fenomenalny do opowiadania jest to temat. Z drugiej strony co równie ważne, to nie jest mniej istotna strona, pokazuje historię osób, które pomocy potrzebują. I te historie często mają podobny wydźwięk. Te osoby, które potrzebują pomocy, same są gotowe pomagać i bardzo dużo same od siebie chcą dać. Słowem, sytuacja, w której się znalazły, jest dla nich punktem, w której proszą o pomoc, ale z drugiej strony nie chcą, żeby to było tak zawsze i często zwracając się z prośbą o pomoc, deklarują już, co mogłyby w przyszłości oddać innym osobom. Bardzo zachęcam do tego, aby posłuchać zapisanych audycji, także dlatego, że wspaniale jest dowiedzieć się, że sprawy omawiane na przykład w sierpniu zostały już załatwione i przestały być aktualne. Ale ja dzisiaj przyniosłam fragment programu, w którym sprawa jest aktualna, bo chwilę przed naszym spotkaniem na antenie sprawdziłam, czy ta zbiórka, o której za chwilę usłyszymy, jeszcze działa. Tak, działa i tak, ta osoba, o której Maciek za chwilę opowie, jest wspaniałą kobietą z krwi i kości, więc jeżeli ktoś poczuje się zachęcony i będzie chciał sprawdzić, to ja gorąco zachęcam, bo niewiele brakuje, ale jeszcze trochę brakuje. A na co? O tym Maciek. Przyjęliśmy zasadę, że będziemy wracać do każdego, komu pomoc nie została udzielona w sposób wystarczający. Nie opuścimy nikogo i pozostaniemy przy tych osobach aż do definitywnego rozwiązania problemu. Pani Paulina choruje na mózgowe porażenie dziecięce, jeździ na wózku, studiuje psychologię, na co dzień pomaga ludziom, którzy znajdują się w trudniejszej sytuacji niż ona. Pani Paulina potrzebuje naszego wsparcia materialnego, potrzebuje wózka elektrycznego z silnym akumulatorem, by móc docierać na studia, by nie przerwać ich tuż przed końcem. Wzrusza, że pani Paulina w sytuacji, w jakiej się znajduje, nie prosi o nic za darmo. Pani Paulina jest wizażystką z doświadczeniem. Zaprasza na zabiegi pielęgnacyjne panie z Warszawy i okolic. Możecie się z nią umawiać poprzez jej stronę facebookową Alchemia Kobiecości albo kontaktować się przez nas. Na jej stronie znajdziecie też informacje o zrzutce na elektryczny wózek inwalidzki, który jest jej niezbędny. Piszcie na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Liczę na was. Biorę za te słowa odpowiedzialność. Pani Paulina to wspaniała kobieta i zobaczycie, jestem o tym przekonany, że za waszą dobroć odpłaci innym po stokroć. Co tu właściwie można dodać? Polecam bardzo gorąco Niewidzialnych jako nasz podcast. Polecam nasze podcasty, spotkania oczywiście z niewidzialnymi, także na żywo na antenie co niedziela. No i może też na koniec fajnie jest, przypominając o tym podcaście, o tej audycji, promować życzliwość, dostrzeganie potrzeb innych ludzi oraz to, że czasami niewielki gest może uruchomić jakąś wielką lawinę wspaniałych gestów. I jeżeli do tego możemy wykorzystywać media, radio w tym przypadku, no to w ogóle sytuacja wydaje się być idealną i bardzo dziękuję. Powiedz tak, że w tej krótkiej wypowiedzi padły bardzo ważne słowa. To nie było tak, że pomogliśmy na pokaz, tylko pomagamy, aż sprawa się nie rozwiąże do końca. Dokładnie tak. Nie chodzi o nagłośnienie, pokazanie zdjęć dramatycznych i potem zostawienie ludzi. No też to oczywiście wiąże się teraz wprost z tym, co się działo na południu Polski, z powodzią. To też jest bardzo ważny dział działalności Maćka, Michała Kowarskiego, który wydaje te audycje i też wielu osób, które pomagają, co najważniejsze. Więc tak, właśnie to nie zostawianie po pierwszym takim medialnym zainteresowaniu, tylko prawdziwe zainteresowanie, które towarzyszy tak długo, aż ta pomoc jest potrzebna, to jest na pewno ważne. Agnieszka Szydłowska, dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Spotkali się rano w kinie bez snu. Wakacje i wszystkie noce po świt rozdzielił ich los. I parę lat przybyło, inni byli już. I lato się skończyło. I lato się skończyło. Przyjaciół dwóch, bracia krwi, gorących głów, miliony spraw, wspólne dziewczyny, dziki świat, tak mija.

Trójka, Janis and Jo. Paweł Turski wraz z nami, więc dowiemy się, co będzie działo się dziś w audycji Zapraszamy do Trójki tuż po godzinie 16. Dzień dobry. Dzień dobry. No co się będzie działo? No, będzie serwis, będzie pogoda. A, też będzie radionawigator, będzie tak. Puls Trójki, będzie reportaż w Trójce, będzie klimat. No dobrze, dobrze, mów o tej Ameryce. Tak, co w Ameryce. No oprócz tego, że ja wróciłem z maratonu w Nowym Jorku, to się okazuje, że ominęło mnie, bo wróciłem wczoraj rano, wybór prezydenta, ale już wiemy, że prezydentem będzie Donald Trump. To wszystko na to wskazuje. I temu poświęcimy dość sporą część popołudniowego Zapraszamy do Trójki. Bartek Bielecki jest w Sejmie, zbiera polskie komentarze. Wiemy, co powiedział Mariusz Błaszczak. Sprawdzimy, czy rzeczywiście Donald Tusk przestanie być premierem, bo to zapowiedział Mariusz Błaszczak, że jeżeli Donald Trump zostanie prezydentem USA, no to Donald Tusk musi odejść. Ja myślę, że gdyby była audycja Ciągle Srebrne Usta, taki plebiscyt nasz trójkowy, to pewnie by wygrał w tym roku. Tak, bardzo się tutaj postarał Mariusz Błaszczak. Ciekawe, co nim kierowało. Może rzeczywiście wie coś, czego my nie wiemy. Bartek będzie próbował ustalić. To się połączymy z naszymi wysłannikami Polskiego Radia za Wielką Wodę, z Markiem Wołkuskim i Magdą Skajewską. Też ciekawy temat. Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego dowiedzieli się, co najbardziej nas truje, przynajmniej w stołecznym mieście Warszawie. I okazuje się, że najbardziej truje nas wzmożony ruch uliczny podczas porannych dojazdów do szkół, bowiem rodzice koniecznie muszą podwozić swoje pociechy samochodami tuż pod samą bramę. No, ja pamiętam, chodziłem do liceum, gdzie były bramki, bo mieliśmy karty stykowe, żeby wchodzić do gimnazjum. No i mam znajomego, który podwoził swoją córkę do szkoły do 19 roku życia, także wszystko jest możliwe. Ja nawet, przebiję cię, chodziłem do podstawówki z, można powiedzieć, magnatem samochodowym warszawskim, no, córką magnata samochodowego, która była czasami przywożona helikopterem do szkoły. To niezłą szkołę miałeś. No, wiesz co, akurat było wtedy tam dużo miejsca przed tą szkołą, był parking, teraz tam stoi wieżowiec, jeden z wyższych w Warszawie, ale tak, pan... To przy Emilii Plater było? Nie, to akurat był przy Ostrów Ramskim. Ale też tam jest teraz wysoki budynek mieszkalny, Aura Sky, przy zajezdni autobusowej. Także będzie temat rowerów elektrycznych, bowiem ma nie być ich dopłat. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie znalazł na to środków tam, gdzie chciał je uzyskać, czyli z funduszu modernizacyjnego, bo okazało się, że Bank Światowy na to nie pozwala. No i też będzie o kotach. Nie wiem, czy wiesz, Polska wielkim sukcesem może się pochwalić. Polski kot rasy rosyjskiej. Nie będę podawał jego nazwy, bo może to się kojarzyć z promocją alkoholu, ale został uznany za najpiękniejszego kota na świecie. No mój kot ulubiony jest kotem marki dachowej. Tak, jest najpiękniejszym kotem na świecie, chociaż nikt tego nie wie poza mną. Jest piękny, biały, ma gładki, szare gdzieniegdzie. A kto zdecydował, że jest najpiękniejszy? Ja. Twoja komisja jednoosobowa. Oczywiście. To na Państwa głosy też o kotach będziemy czekać w popołudniowym. Zapraszamy do trójki od 16 do 19. Ciekawa sytuacja, bo widzę twoje kolejne dwie piosenki. Ładnie się ułożyło, bo masz intra tej drugiej 16, a trzeciej 19. To tylko jeszcze powiem, że mój ulubiony, najlepszy, najładniejszy kot na świecie to jest Józek. Józek też robi materiał. Zapytam się go, jak się z tym czuje. Dobrze, dziękuję bardzo. Paweł Turski zapraszał do Zapraszamy do Trójki. Dziękuję. Chciałbym zamówić piosenkę oczywiście. To byłaby piosenka pod tytułem Robinson zespołu Sorry Boys z dedykacją dla mojej kochanej żony. Tomek z Krakowa. Złoty blask oślepia nas i łza tańczy wokół warka drga. Jakbyś widzieć miał ostatni raz. Zobacz nas objętych tak jak kwiat, całowany lekko tak, jakby pieścił go wrześniowy wiatr. Gdzieś tam żyją inne światy, wokół płonie świat i nie będzie w nim już więcej nas. Rozmawiam z kosmosami, bo w tym mieście zostaliśmy tu sami. Powietrze pachnie jeszcze tobą. Gdzieś tam żyją inne światy, inne miejsca i planety rodzą nowe, jasne serca. To się stało dziś zupełnie. To grupa Sorry Boys w Trójce. Co państwo nam zaproponują w dalszej części programu, to na razie jest tajemnica. Czekamy na propozycję 2273 klub myśliwiecka małpa polskieradio.pl, ale kolejna propozycja od państwa już w tej chwili. Bym chciał z muzycznych zajawek poprosić Daj do White Flag, biała flaga. Bogdan, tradycyjny 66-latek z Tychów, mojej żonie kochanej Marioli, która jest bardzo zapracowana. Destruction to come back.